mieux que ça. Un petit effort. Voilà, c'est ça. Allez, riez, Milord. Allez, chantez, Milord. Ta da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. No a teraz list, też piękny bardzo. Może nawet uda się dwa jakoś połączyć, bo ja tak jak mówię, już mówiłem Państwu, taką wykonuję pracę tkaczki, czy jakiejś takiej szwaczki, która próbuje wątki łączyć, żeby było do pary. No właśnie a propos, do pary. Pan Jakub z Polski, tak pisze, to się, tak się podpisuje, pisze o tym, że to jak wstaje rano i odkrywa, że znowu mam więcej niż jedną skarpetkę, tylko że są do pary. To już jest sukces na miarę Nobla. Kolejna chwila szczęścia. Wchodzę do kuchni. Kawa już się zaparza, bo okazało się, że nie zapomniałem wczoraj wieczorem włożyć filtra. To już jest jak wygrać na loterii. Naprawdę. Jestem szczęśliwy, kiedy patrzę w lustro i nie widzę w nim swojego ex. I jeszcze ten moment, kiedy komputer się uruchamia od razu, a nie zaczyna robić tego rytuału czekania na aktualizację przez 12 godzin. Wtedy czuję się jak król życia. Kiedy otwieram paczkę chipsów i okazuje się, że nie muszę sięgać po jeszcze jedną, bo w środku nie ma tylko powietrza, to już w ogóle. To moment czystego szczęścia. Czasem też, kiedy stoję w kolejce, nie mam ochoty zabijać nikogo wzrokiem. I najważniejsze, kiedy wieczorem nie muszę podejmować decyzji typu włączam film, czy idę spać. To czuję, że odkryłem tajemnicę wszechświata. Szczęśliwy jestem, jak wszystko idzie tak, jakby nic nie musiało iść, a i tak nie wychodzi źle. Jakub z Polski, no proszę. To może jeszcze ten mail, o tutaj, taki ładny był, żeby też nie przepadł. Pan Łukasz, bo zacytowałem fragment, a teraz jeszcze inny fragment większy. Cieszę się, że znowu się spotykamy przy wtorkowym stole. No to tak trochę jak w tej piosence, prawda? Przy stole. Może to banalne, ale czuję się ze sobą okej, jak leżę na plaży nad Bałtykiem. Jest to czas urlopu. Zostawiam wszystkie obowiązki, troski, problemy, a nawet jak jadą ze mną, to może odbiera to wszystko, co mnie trapi. Bezkres, przestrzeń, szum fal. Uwielbiam ten stan. A jeszcze jak się jest gdzieś okazja zostawić ubranie i być jak Bóg stworzył na łonie natury. Czuję wtedy taką wolność. Jestem wtedy szczęśliwy ze sobą. Taki czysty. Pan wspomniał, znaczy, że ja. Pan wspomniał o obserwowaniu ludzi, a ja chyba bardziej lubię obserwować krajobrazy. Oczywiście jest o wiele więcej momentów, w których czuję się okej, ale relacja z naturą daje mi chyba najwięcej. Ukłony. Ja też odwzajemniam, panie Łukaszu, dziękuję bardzo. No to co? Co to znaczy być? Żeby było okej, okay, no, gites majonez, gitara i tak dalej, te sprawy. Jak się czujemy ze sobą szczęśliwi, to jak to jest? Kiedy? No i jeszcze kilka maili, ale to ja za chwileczkę te maile muszę na nie rzucić okiem najpierw. Dobrze. Słuchamy. Graceland w wersji Williego Nelsona, czyli mamy dwóch wielkich w jednej piosence. Paul Simon napisał tę piosenkę na Willie Nelson, no wiadomo. Mississippi Delta was shining like a national guitar. I am following the river down the highway through the cradle of the Civil War. I'm going to Graceland, Graceland in Memphis, Tennessee. I'm going to Graceland. Poor boys and pilgrims with families, and we are going to Graceland. My traveling companion is 9 years old, the child of my first marriage. But I've reason to believe we both will be received at Graceland. She comes back to tell me she's gone, as if I didn't know then, as if I didn't know my own bed, as if I never noticed the way she brushed her hair from her forehead. And she said, losing love is like a window in your heart. Everybody sees you're blown apart. Everybody feels the wind blow. I'm going to Graceland, in Memphis, Tennessee. I'm going to Graceland. Poor boys and pilgrims with families, and we are going to Graceland. My traveling companions are ghosts and empty sockets, ghosts and empty. But I've reason to believe we all will be received in Graceland. Texas, and she calls herself the human trampoline. Sometimes when I'm falling, flying, tumbling in turmoil, I say this is what she means. She means we're bouncing into Graceland. And I say losing love is like a window in your heart. Everybody sees you're blown apart. Everybody feels the wind blow. And I'm going to Graceland, in Memphis, Tennessee. I'm going to Graceland. For reasons I cannot explain, some part of me wants to see Graceland. I may be obliged to defend every love and every end, or maybe there's no obligations now. Dwóch wielkich w jednej piosence, Graceland, Paul Simon i śpiewał Willie. No i tak słuchając tej piosenki, którą uwielbiam, i Williego Nelsona też uwielbiam, i Paula Simona uwielbiam, to pomyślałem o czymś takim, bo ta moja praca tutaj jest też trochę pracą takiego wagowego. Chodzi o to, żeby jakoś zabrzmiały te różne głosy, różne poglądy, aspekty i tak dalej, i tak dalej. Bo tak jak rozmawiamy teraz, to takie mam takie poczucie chyba, takie mam poczucie, nie wiem, czy jest, takie poczucie, nie wiem, czy to jest prawda, czy nie, nie wiem, stąd to chyba, że no to tak idziemy w taką stronę, że jest poza pracą wszystko. Bałtyk, patrzenie na ludzi w kawiarni, no takie chwile oddechu, wracam do domu po trudnym dniu pracy, słucham muzyki i tak dalej. A tak mi się teraz skojarzyło. Teraz próbuję to połączyć. Jest taka książka, Bob Dylan ją napisał, Filozofia muzyki nowoczesnej, no, Modern Song, piosenki, Philosophy of Modern Song. I tam jest taki fragmencik dotyczący właśnie Williego Nelsona, który kiedyś sprzedawał Biblię. Takim był komiwojażerem. Chodził od drzwi do drzwi i sprzedawał Biblię. I Bob Dylan pisze o nim tak, że z tą jego taką uczciwością, z tą szczerością, z tą jego integralnością, tak jak ją słyszymy w każdej piosence, to jak on sprzedawał tę Biblię, to on sobie wyobraża, tak Bob Dylan pisze, że połowa Biblii, które ludzie mają, Amerykanie mają w swoich domach, to chyba pochodzi z tej sprzedaży Williego Nelsona. I tak on chyba robi tak wszystko. No nie wiem, nie znam go, ale tak mi się wydaje. No jak śpiewa, to na pewno tak robi. I gra na tym swoim triggerze, na tej swojej gitarze z dziurą. Więc to też jest tak, że on to łączy jakoś, że to tak jak się to uda połączyć, że to jest jego cudowna, wspaniała praca, którą się dzieli, a jednocześnie jest tym właśnie to, o czym mówiliśmy do tej pory, prawda? To jest coś takiego. I jeszcze mi się jeszcze taka rzecz. Jeszcze dwie rzeczy. No, ale żebym się tak nie rozwijał, to najpierw jedna. Jest taki psycholog, się nazywa Albert Bandura, który, no, słynny bardzo, który powiedział, że jednym, według niego, najważniejszym sposobem uzyskania takiego poczucia pewności siebie jest ćwiczenie jakiejś umiejętności i osiąganie w tej umiejętności mistrzowskiego poziomu. I wtedy to jakoś jest tak, że to jest bycie tym, no to szczęście też może być, mówiąc krótko, w pracy, w tym, co robię. No to jeszcze powiem tą jedną rzecz, żeby to jakoś się ułożyło może. Jest taki jeszcze inny pan, nazywa się Ken Wilber i wyobraźmy, on napisał o pracy coś takiego, taki schemat narysował. To sobie wyobraźmy, to jest ładne bardzo. I myślę przejrzyste i chyba przekonujące. Cztery ćwiartki. Górna lewa. Dwa pytania. Co kocham najbardziej? Co kochasz najbardziej? Co lubisz wykonywać? Górna lewa. Górna prawa. Co umiesz robić najlepiej? Jakie są twoje uzdolnienia? Dolna lewa. Czy świat staje się od tego lepszy? Czy to jest innym potrzebne? No i czwarta ćwiartka, dolna prawa. No, bardzo trudne. No ale się zdarza. Czy świat jest gotów za to zapłacić? Cztery rzeczy, cztery parametry, wtedy mamy szczęście w pracy. Co kochasz najbardziej, co lubisz wykonywać? Co umiesz robić najlepiej? Jakie są twoje uzdolnienia? Czy świat staje się od tego lepszy? Czy to jest innym potrzebne? I czy świat jest gotów za to zapłacić? No to jak słucham Williego Nelsona, no to widzę, nie widzę tej ćwiartki, no nie jestem aż tak opętany tymi ćwiartkami Kena Wilbera, ale myślę, że to jest właśnie dokładnie to i dlatego tak bardzo go uwielbiam, no bo widzę kogoś, kto jest spełniony, kto mimo dziewięćdziesiątki na karku co roku wydaje jedną albo dwie płyty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No właśnie tak. To też jest to szczęście. Chyba może być, prawda? Jak ktoś ma takie szczęście, że ma te cztery ćwiartki wypełnione. Super. Kiedy jestem ze sobą szczęśliwy, no może właśnie także wtedy, może także w pracy. Są też inne maile, piękne. Spróbuję do nich wrócić za chwileczkę, ale na razie posłuchajmy, dobra? 2273 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperado, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Yo desesperado, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días, y yo desesperado, y tú contestando, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás. Dołączam się do tych owacji. To Gregory Porter, a ta piosenka, jedna z moich ukochanych, to Nat King Cole śpiewał najpierw. Jeszcze chyba ktoś, nie? To hiszpańska piosenka, kubańska chyba, ale Nat King Cole chyba najpiękniej. No dobrze, to teraz maile Michalina. Michalina, ja ci bardzo dziękuję, że napisałaś wcześniej, naprawdę bardzo dziękuję, bo Michalina do tej pory to tak robiła, że pisała te swoje piękne, długie maile. Za 10 druga, no i tyle. Ja najczęściej nie zdążałem ich przeczytać, ale teraz już zdążyłem i proszę bardzo. Kiedy jestem ze sobą szczęśliwa? Gdy jestem bezpieczna i wolna. Gdy ufam sobie i się nie boję. Gdy z otwartością próbuję nowych rzeczy i pozostawiam przestrzeń na spontaniczność. Gdy nic nie muszę, ale wszystko mogę. Gdy dbam o siebie i na przykład wybieram pranajamy zamiast papierosa, albo gdy mam wystarczająco długi poranek, żeby zjeść dobre śniadanie. Gdy się nie wstydzę, gdy otwieram uszy i słucham, gdy siedzę w ciszy i patrzę na nieskończony horyzont, gdy nie muszę się spieszyć, gdy wiem, dokąd wracam, gdy robię to, co lubię, z ludźmi, których lubię i gdy to, co robię, jest zgodne z moim systemem wartości. No właśnie, ludzie. Szczęśliwsza jestem, gdy się przed nimi nie chowam, tylko do nich wychodzę i zapraszam ich do siebie. Gdy się uśmiecham i w odpowiedzi dostaję uśmiech. Ale przecież nie zawsze się udaje. Jestem szczęśliwa, taka droga, wyboista, ale moja. I szczęśliwa jestem, że mogę nią dreptać, chociaż czasem przypomina roller coaster. Jeszcze kilka dopisków jest tutaj. No zaraz właśnie ten dopis. Aha, jedno zdanie mi się uciekło w ostatnim akapicie. Jestem szczęśliwa, gdy mogę przeżywać całe spektrum różnych emocji. Jeszcze jeden. Aha, jeszcze jedno. Jak przeczytałem temat dzisiejszej audycji, to przyszła mi do głowy pewna piosenka z bardzo ważnym dla mnie tekstem. Mundok, do your thing, czyli rób swoją rzecz dosłownie. Rób swoje po prostu, tak. No właśnie, rób swoje. No to co teraz zagramy? Coś bardzo pięknego, też orkiestrowa wersja innej wspaniałej pieśni, innej wielkiej artystki. A ja Państwa zapraszam, może jeszcze zdążycie coś powiedzieć, napisać. dariusz.bugalski@radio.pl i dwie dwójki, siedem trójek. Kiedy jestem ze sobą szczęśliwy. Szczęśliwa. Zapraszam. Caught in the middle, Carol. We're middle class, we're middle-aged. We were wild in the old days, birth of rock and roll days. Now your kids are coming up staying. My child's a stranger, I bore her, but I couldn't raise her. Nothing lasts for long, nothing lasts for long, no, nothing lasts for long. Down at the Chinese cafe, we'd be dreaming on our dimes, we'd be playing, oh my love, my darling. One more time. Uranium money is booming in the old hometown now. They're putting up sleek concrete, tearing the old landmarks down, paving over brave little parks, ripping off Indian land again. How long, short-sighted businessmen. Oh, nothing lasts for long, nothing lasts for long. Nothing lasts for long. Down at the Chinese cafe, we'd be dreaming on our dimes, we'd be playing. You give the love so sweetly. One more time. Christmas is sparkling out on Carol's lawn. This girl of my childhood dreams, this kid's nearly grown up. Grown up so fast, like the turn of a page. We look like our mothers did now, when we were those kids' age. Nothing lasts for long, nothing lasts for long, nothing lasts for long. Down at the Chinese cafe, we'd be Oh, my love, my darling, I've hungered for your touch. Such a long, lonely time. And time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? I need your love. I need your love. Prawda? Johnny Mitchell oczywiście. No i pan Krzysztof. Dobry wieczór. Jest pan z nami? Tak, dobry wieczór. O, cudownie. Dobry wieczór. Ja trochę pod prąd. Dobrze, tak, proszę. Śmiało. W roli Pstrąga. Mianowicie chodzi mi o to, że rozczarowałem się w paru miejscach, kiedy odwiedzałem na zasadzie takiej sentymentalnej podróży kilka miejsc moich z młodości. Się okazało, że nie ma już tej wioski, w której wywołałem do modu. Nie ma już tego miejsca na Saskiej Kępie, gdzie mieszkałem z młodu. Nie ma już tego Grochowa. Bo to już wszystko, muszę się przemieścić. No i tak trochę sobie myślę, że to już kiedyś chyba pisałem do was, że dlatego warto te wszystkie takie stare miejsca z młodości uwieczniać zdjęciami. I pan ma te zdjęcia? Pan to robił, tak? Wtedy nie, bo wtedy jeszcze był za mały na przykład. Aha, tak. Ale właśnie zdjęcia, opowieści, jakieś tam rysunki na przykład, bo to znika strasznie szybko. I zostają w nas jakieś takie wspominki, jak wracamy tam po 10 latach, to się robi nam przykro. Więc myślę, że dla młodych dzisiejszych taka wskazówka, żeby utrwalali nie 3000 zdjęć z wycieczek z podróży poślubnej, tylko parę takich kadrów ważnych. Tak, tak. Ja pamiętam z mojej poprzedniej młodości zabierałem na wakacje 3 rolki Kodaka. I to wystarczało. I to wystarczało. Tak, tak, słusznie. To się da przejrzeć, wspomnieć sobie i zrobić z tego albumik. A teraz co? Moje młode mają z podróży poślubnej 3000 zdjęć. No tak. Których nikt nigdy nie obejrzy przecież. No tak, prawda. No. No a co z tym szczęściem? Bo dzisiaj o tym rozmawiamy. Kiedy się czujesz szczęśliwy sam ze sobą? No więc czuję się szczęśliwy wtedy, kiedy właśnie docieram do tych starych zdjęć. Aha, rozumiem. I każdy z nich ma swoją anegdotę jakąś tam. Aha, tak. Rodzice w podróży poślubnej, młodzi na Mazurach czy coś tam. bo to wtedy są takie kadry uchwycone raz na zawsze. I to są takie chwilki szczęścia i już. Tak jak kiedyś może panu pisałem, że szczęście to nie jest jakiś stan permanentny. Szczęście to jest właśnie chwilka. Trzeba to złapać, narysować, sfotografować i to wtedy zostaje. Tak. I potem one się, te chwilki, śnią. Śnią się panu? Tak? Tak, oczywiście. Dobra, nie zwracam głowy. Nie, nie, skąd? Nie zawracam myślę, panu głowy. Myślę, że utrwalajmy te chwilki, bo one są ważne. Tak. Dziękuję panu. Dobra, dziękuję bardzo. Ja też. Tak, ja mam takie poczucie, że te nasze rozmowy to są też takie... Ale to jest tak, że one pozostają. Ja naprawdę pamiętam, jak kiedyś prowadziłem trójkę pod Księżycem, jeszcze w tych dawniejszych trójkowych czasach. I ja naprawdę pamiętam te historie. Czasami też zbieram te maile niektóre od państwa, zapisuję je i niektóre jeszcze przepisuję do takiego specjalnego zeszytu, żeby im oddać honor. Naprawdę to mam. To jest coś w rodzaju takich zdjęć. Nawet gdyby tego nie nagrywać, nie zapisywać, one jakoś tam zostają. Właśnie tak chciałem, żeby tak było i chyba tak jest, że one gdzieś tam są, pojawiają się, wracamy do nich. No w każdym razie ja do nich wracam, przypominam sobie, rozmawiamy z przyjaciółmi, z żoną. Pamiętasz, no pan Krzysztof powiedział o tych zdjęciach, jak on, prawda? Coś takiego, tak mi się wydaje. Jeszcze jeden mail. I posłuchajcie, bo myśmy tutaj weszli, no naprawdę wysoko. I to, o czym pan Krzysztof powiedział, i teraz to, co przeczytam. Eryk. Uwaga, posłuchajcie. Szczęśliwy ze sobą jestem tuż po tych chwilach, w których każdym porem skóry czuję swoją śmiertelność. To te chwile zamieniają zwykły dzień w prawdziwe święto, święto współistnienia. Może to dziwne, ale wydaje mi się, że podobnie jest z kształtem Ziemi. Nie wiemy, że jest okrągłe, ale jak często naprawdę to czujemy. Niby wiemy, że jest okrągłe, ale jak często naprawdę to czujemy. Kiedy to się naprawdę dzieje, rozumiesz, że, i to jest cytat, spadłeś, piękny meteorze, na zupełnie inną planetę. Ale historia. Eryk, dziękuję bardzo, Eryku. No i posłuchajmy teraz. Posłuchajcie, jak oni grają, mistrzowie. To jest Wynton Marsalis, Eric Clapton. Wiem, że Rykowi się podoba, akurat tak dobrałem. Nie tylko z powodu imienia, ale także z powodu przesłania tej piosenki, bo to jest... No zresztą, posłuchajcie, to jest niesamowite. A ja państwa zapraszam. Jeszcze mam nadzieję, że porozmawiamy. 2 2 7 3

No ten cudowny utwór, wspaniały, też się odnosił jakoś do tego cudownego i wspaniałego maila Eryka, prawda? O śmiertelności, no właśnie to było to. Pan Zbyszek. To się pan, pan się naczekał, ja przepraszam pana. No to nic, ja uwielbiam dobrą muzykę i pana audycję. Dziękuję także panu serdecznie. No i co pan powie? Słucham i chętnie właśnie, jeżeli mam czas, to ten Jadelblonga dzwonię. Bardzo mi miło. Chcę też powiedzieć, że bardzo lubię spacery, gdzie jestem u siebie, w swoim świecie. Jeszcze do tego skończyłem Akademię Plastyczną w Gdańsku. Więc mam ten swój świat, który w tym momencie gra muzyka. Nie mam telewizora, bo nie chcę mieć. Jestem w tym świecie po prostu wyłączony i szczęśliwy. I tak jak na ulicy idę też, czy na wystawie spotykam, rozmawiam, czy na koncertach, relacje międzyludzkie, żeby po prostu oddawać siebie i od nich też czasami z uśmiechem brać i wspierać ich jakby ze swojej strony. Po prostu są potrzebni wszyscy i w życiu mnie to spotkało, ponieważ sercowo choruję, ale w dalszym ciągu ten mój świat, światek właśnie malowania, spacerowania, czy brzegiem morza, czy spotkania z wnukami, to jest, jestem szczęśliwy. Wie pan, to wzruszające. No, miło posłuchać szczęśliwego człowieka. No, także nic się nie kończy i tak dalej. Pomimo tamtych kardiologicznych rzeczy. Dlatego trzeba ten swój świat doceniać, szanować i nie znikać. No tak. Zdrowia, panie Zbyszku. Dziękuję serdecznie. Dobrej nocy. Dobrej nocy. To może jeszcze tu przeczytam jeden taki mailik, piękny, pana Bartosza. Długo myślałem o temacie tej dzisiejszej audycji. Doszedłem do wniosku, że ja jestem ze sobą szczęśliwy w momentach, gdy wszystko, co jest dla mnie ważne, się równoważy. Często mi się wydaje, że zwłaszcza już w dorosłym życiu pojawia się tyle aspektów, o które powinniśmy dbać, że może to prowadzić do przytłoczenia i wycofania, wręcz może i mnie zaprowadziło do poczucia, że nie ma możliwości, żeby szczęście osiągnąć. A teraz myślę, że jestem ze sobą szczęśliwy, gdy mimo uporu wewnętrznego sceptyka uda mi się pójść na basen i cieszyć się godziną sam na sam ze swoimi myślami. I mam nieodparte wrażenie, że pływanie ma wiele wspólnego z medytacją i pozwala na zrozumienie siebie i swojego miejsca w świecie. Panie Dariuszu, jakiś czas się nie odzywałem, ale chciałbym, żeby pan wiedział, że co tydzień audycji słucham jest dla mnie bardzo ważna. Za co niezmiernie panu dziękuję. Ja też panu dziękuję i państwu dziękuję za to, że to jest nasza wspólna audycja. Jeszcze o tym pływaniu. Jest taki piękny wiersz Adama Zagajewskiego o pływaniu. Nie pamiętam, teraz mi się skojarzyło, ale nie pamiętam dokładnie jego brzmienia. W każdym razie to jest o tym, jak on płynie i płynie w jakiejś rzece, i składa ręce, nie rozkłada ręce. I pisze, że to jest taka jakby modlitwa. Pan pisze o medytacji, on pisze o modlitwie, że to składanie rąk w czasie płynięcia tą rzeką. Piękny, wspaniały obraz. Posłuchajmy. Is a room somewhere far away from the cold night air, with one enormous chair. Oh, wouldn't it be lovely? Lots of chocolate for me to eat, lots of coal making lots of heat. Warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't it be lovely? Oh, so lovely sitting, absolutely blooming, lovely still. never budge till spring crept over my windowsill. Someone's head resting on my knee, warm and tender as he can be. Who takes good care of me? Oh, wouldn't it be lovely, lovely? Lovely. Lovely. Lovely, lovely, lovely. Lovely, lovely, lovely. Lovely. Never budge till spring crept over my windowsill. Someone's head resting on my knee, warm and tender as he can be. Who takes good care of me? Oh, wouldn't it be lovely, lovely, lovely, lovely, lovely, lovely, lovely, should we do never budge till spring crept over my windowsill. Someone's head resting on my knee, warm and tender as he can be. Who takes good care of me? Oh, wouldn't it be lovely, lovely, lovely, lovely, lovely, lovely, lovely, so lovely. Lovely, lovely, so lovely, so lovely, so lovely. No i zaraz koniec, proszę Państwa. No trudno. Ale za tydzień się spotkamy, mam nadzieję, prawda? Bardzo dziękuję. Michał Żołądkowski jest. Już macham do niego. Dziękuję pani Ireno, Irena Dan, Dariusz Pieruk, dziękuję Darku. Jeszcze króciuteńko pani Kasia. Pani Kasiu, spóźnione, lecz szczere życzenia imieninowe. Kiedy jestem ze sobą szczęśliwa? Bardziej to będzie kilka rzeczy, dzięki którym czuję się ze sobą w miarę dobrze. Moja samoocena błaga o podwyżkę. No i to jest kiedy jest sporo tych rzeczy jednak. I do tego listu wrócę jeszcze, ale tylko końcóweczkę przeczytam państwu. I kiedy leżę w lecie na kocu i patrzę w chmury układające się w różne wzory, nauczył mnie tego pacjent w ośrodku, w którym byliśmy i nigdy nie myślałam, że taka zwykła rzecz może sprawić taką frajdę. Kocham w sobie dziecięcą wyobraźnię. Dziękuję. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Pozdrawiam i spotykamy się za tydzień. Wszystkiego dobrego.